він клав все це на одну площину. Але, розпалившись тактичною підготовкою вбивства, він несподівано упав у відчай. Страшну, вологу, темну, як льох, яму, коли він вештався вулицями, підгрібаючи під борами листя, він загорлопанив, піднявши голову догори, до неба, з відчаєм і проханням: «Господи, допоможи!» Що він просив у Господа Бога вперше в житті? Мабуть, можливості швидше виконати свій задум. Його екзальтованість доводила до межі, але придурком Миколая не можна назвати. Підстав поки що не було. Це щось подібне до того, коли вже дорослі самотні мудаки займаються онанізмом, але ніхто не розповідає про такі речі одне одному. Народ соромився солодійства, а міг в один мент безпричинно вхорхати людину. Ходили чутки з давніх давен, що від суходрочки станеш імпотентом, тож коли випадає нагода, коли приходить час, то людину роздушать, як комаху, аби тільки не застали за рукоблудством. І Миколай вирішив удосконалити тактику одного вбивства. Єдиного, чого він в цьому житті не скуштував. Він поназбирував літератури по криміналістиці та східній езотериці, з естетичною насолодою вишукував знаряддя, оригінальне, щоб це було насправді вишукано. Патологічний вбивця? Кожному сидить тяга до насильницької смерті, навіть у самогубців. Невикористана патологія, що відшукала найвразливіше місце. А потім приходить вона, смерть, і сідає перед тобою чорний чоловік, і все. Ти на мотузці або у річці із напівдохлими окунями. Він, не поспішаючи, одягнувся, тричі перев'язав краватку, начистив до неймовірного блиску штиблети, на манжетах золоті запонки, потім пройшовся кімнатою, заглянув у синю воду басейну, і так подався в кухню. Налив собі склянку італійського вина, випив. Підвів голову і побачив павука, що спускався по павутинці. «Фу, погань!» Сказав, взяв у шухляді пістолет Стєчкіна, усміхнувся з дитячим блиском в очах і вийшов через чорний хід на вулицю. Але несподівано повернувся, поклав пістолет на антикварний стіл стилю Людовика якогось там. Довго-довго дивився, граючи усмішкою благодушного чоловіка, що вирушає на добру справу, але не знає, як її почати, тремтячи від бажання. Насправді він вибирав зброю, а зовсім не вагався в виборі жертви. Ілона так Ілона, Зосима так Зосима, хто завгодно. Його і мандражувало, і водночас приємно лоскотало нерви. Хто завгодно. Нарешті він вирушив в дорогу уже через парадне. Було волого, він підняв комірця, йшов довго пішки, аж потім зупинився біля старої будівлі, у якій раніше мешкали заможні люди. Потім влаштовувались борделі, а потім знову мешкали нові українці. Шоу-бізнесовий кагал. Цього разу Миколай піднявся вже ліфтом. Потиленька у двері дзвіночком, відкрив Зосима і здивовано підняв догори брови. Переляк, розширені зіниці. Миколай пхнув Зосиму у груди. Той упав навзнак на диван, розкинувши ноги. Халат розповзся, і Миколай побачив виголені, як у жінки, ноги. Мороз, приємний мороз, пройшовся шкірою, але він утримав себе у руках. Витяг люгер і приставив до лоба Зосими холодний ствол. Зосима пустив цівку сечі і несподівано з переляку ухопив його за руки, вивернув пістолет так, що дуло попало в рот Миколая. Густа суміш мізків і крові на стіні, на килимах, і майже безголовий труп. Ілона застала Зосиму в їхніх апартаментах. Він не виходив уже кілька днів підряд, відразу у ніздрі ударив знайомий трупний запах.